det er jo fordi, at jeg ikke har læst ordentligt op på reglerne. Det er pinligt, og det er for dårligt. Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh, han har måske svindlet for skatteborgernes penge. Derfor bør han undersøges for bedrageri. Det fortæller fire eksperter i strafferet til Dagbladets Information. Sagen den handler om, at LA's politiske leder havde folkeregisteradresse i Struer, selvom han primært opholdt sig i København. En finte, der resulterede i, at Alex Vanopslagh modtog i alt 75.000 kroner fra Folketinget, uberettiget. Men mens almindelige mennesker normalt bliver politianmeldt, hvis der er mistanke om socialt bedrageri, så har Folketingets præsidium indtil nu ikke anmeldt Vanopslagh. Selv så udtaler partilederen, at han ikke skal være hævet over loven, men hvorfor har Folketinget så ikke politianmeldt ham? Det spørgsmål, det dykker vi ned i dag. Velkommen til Reporterne. Jeg hedder August Stenbroen. Og jeg kan starte med at sige velkommen til dig, Anna Thyssen. Tak. Du er indehaver af WeDo Communication, og så har du været her på 24/7. Og hvad synes du, der er mest opsigtsvækkende ved den her sag? Jamen, jeg synes faktisk, den er opsigtsvækkende i forhold til, at jeg lidt tænkte, at den var død. Den kom jo op under valgkampen, og Liberal Alliance og Alex Vanopslagh, de fik den håndteret egentlig på god vis. Jeg ved ikke, altså, jeg kan jo ikke sige, hvor dygtige de var, men den fik i hvert fald ikke, den fik ikke luft under vingerne. Så jeg tænkte egentlig, at nu er han videre, og han betalte jo nogle penge, og sagde undskyld, og han kendte ikke reglerne, og det fik ikke nogen indflydelse på valget, Liberal Alliance. Det kan man selvfølgelig ikke sige, hvis han ikke havde haft den sag, så havde han fået endnu flere stemmer. Men det virkede ikke sådan, når man sådan spurgte i vælgerbaglandet, så var det ikke noget, de gik specielt op i. Og nu kommer den så igen. Ja, og den kommer så op igen. Hvor problematisk er den her sag? Jamen, det er en rigtig lusket sag, fordi den er på en eller anden måde sådan næsten, altså jeg vil ikke sige ligegyldig, men de her sager, og det var også det, vi så under valgkampen, de er svære at få til at flyve, fordi det er noget, som der er mange politikere, der er blevet grebet i. Og det, jeg tror, det er første gang, jeg hører det sådan rigtig præsenteret fra andre end lige politikerne selv, som socialt bedrageri. Det har været sådan noget fusk, eller altså jeg glemsomhed. Altså det har været sådan mere til at fare ind under gulvtæppet. Og nu er der jo også en borger, der har meldt Vanopslagh til politiet. Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvad Folketinget vil gøre, det er et spørgsmål om, hvad borgerne gør. Og ja, som du sagde, så gik det jo ret fint for LA under valget, men hvor stort et problem er den her sag for Vanopslagh politisk lige nu? Altså, nu ved jeg jo ikke, altså den skal jo meldes til politiet, og så skal politiet tage den op som en sag, og det vil sige, at de skal gå efter ham, og så bliver det da et problem for ham og partiet, hvis han bliver dømt. Men indtil da er det jo en syltekrukke, kan man sige. Nu er der jo også andre partier, der har problemer med ikke, altså med f.eks. Jon Steffensen og Moderate, hvor den her, altså det er jo så endda en injuriesag, som er endnu vildere at bruge som syltekrukke, fordi det er en, han selv har anlagt, Jon Steffensen, så der er ikke grænser for, hvad det kan bruges. Men han er i hvert fald fredet i Folketinget forløbet, fordi Karsten Hynge, der jo er SF'er, og tredje formand, jeg ved ikke hvad, om, hvorfor han går ud og udtaler sig, jeg ved ikke, hvad der var med de to andre, men han har i hvert fald sagt, at der er ikke kutyme for at gøre noget, altså man får ligesom folk til at betale de her, eller politikerne til at betale de her penge tilbage, hvis, og så kører det egentlig bare videre. Og det er jo sådan lidt en sjov, hvad skal man sige, at det er SF og Liberal Alliance, der nærmest sådan har forbrødret sig i hver sin ende af oppositionen. Så der er ligesom to ting, der er den politiske, og så er der den strafferetlige. Og Vanopslagh, han har jo betalt de her 30.000 kroner, som han fik årligt tilbage. Men nu rykkede alt ind i manus, og lige pludselig, så nu vil jeg lige finde det, jeg skulle læse op. Det gør du bare. Vanopslagh, han har betalt de her 30.000 kroner, som han har fået årligt tilbage. Men det drejer sig faktisk om endnu flere penge, som han har modtaget her. Altså, Boligøkonomisk Videnscenter, de anslår, at den her gratis folketingslejlighed, hvor han boede i 29 måneder, den ville kunne lejes ud for ca. 10.000 kroner om måneden. Det svarer jo til 290.000 kroner hurtigt hovedregning i sparet husleje. Og dem har Folketingets administration jo ikke bedt ham om at betale tilbage. Hvad tænker du om det? Jamen, altså, jeg tror, at nu skal vi passe på, at det ikke bliver for teknisk her, fordi det, jeg tænker, at man er vant til at bede om de penge, der ligesom er altså, man har fået af Folketinget som, altså, hvad skal man sige, kompensation for ikke at kunne være hjemme i sin valgkreds og bo der, så har man den her lejlighed. Og det er vel det, man plejer. Det her med at regne ud, hvad har han sparet, det tror jeg simpelthen, altså det tror jeg faktisk heller ikke, man vil gøre ved en borger, der har fået, altså en eller anden herre fra et eller andet, der er blevet skilt, og så bor de alligevel sammen, og så har fru et eller andet måske fået noget boligstøtte, som hun ikke er berettiget til, fordi han bor der. Der tror jeg egentlig også bare, at man bliver bedt om at betale det tilbage, man har fået, og så kan det jo være, der er den der strafferetlige, men at sige, at hvis ikke det var sket, så havde manden skulle betale husleje et andet sted, og sådan. Det kan staten jo ikke gøre krav på, tror jeg. Blandt de fleste politikere på borgen, der har der jo været larmende tavst, når man har spurgt til den her boligsag. Hvorfor tror du, de ikke har lyst til at udtale sig? Altså, det virker som om, de her sager, det kunne man jo også se under valgkampen, de er ikke kæmpe store, og der er mange, der har prøvet noget, der ligner, og ligesom Simon Kollerup havde en sag om lejlighed på Christianshavn, og sådan. Så hvis man er meget retskaffen som politiker, og ikke har været ude sådan noget, så kunne det jo være, at ens partikollega havde, og så vil man fremstå som meget nidkær. Og det er vel også det, der er lidt af problemet, at de er nervøse for at fremstå sådan, at det er dybest set mere for at hakke på en politisk modstander, end det er for at, hvad skal man sige, hey, der er svindel med skatteborgernes penge. Så tror du, de sådan holder hånden over hinanden, fordi de er bange for, at det kan gå ud over dem selv på et andet tidspunkt? Ja, dem selv eller nogle partikolleger, det tror jeg, fordi du altså, man ved jo ikke, hvad folk sådan helt privat går rundt og fifler med, og det er jo, altså, vi har jo set sager før med, helt tilbage, jeg er jo 100 år gammel, men Lene Espersen, da hun var justitsminister, tror jeg, hun modtog en eller anden autostol til sin baby, som hun blev knaldet for, rent ud sagt. Altså, det der foregår jo, og noget er jo fodfejl, og noget er, hvad skal man sige, overlagt, men det er jo svært at vide. Og Vandomslag, han bliver jo ved med at påstå, at han ikke vidste det. Og så er der jo en masse modstandere, der har sagt, prøv at høre, er det noget af det, som Folketinget går meget op i, det er at udstyre folk, der skal have de her lejligheder med alle mulige skatte. Du skal passe på. Men det er jo påstand mod påstand. Og ja, altså, jeg tænker også, at der er mange politikere, der ikke går ind i det, altså er modstandere, fordi det netop måske også giver sådan noget politikerlede, som, eller det fokus fra noget politik til det her. Og det, man kan høre i den her uge, der har Lykke jo haft, han har jo også rodet Vandopslag ind i sin egen, altså fordi han ikke vil svare på BT's spørgsmål om Jon Steffensen-sagen på det her pressemøde om Ukrainefonden. Der får han jo også sagt, at I går mere op i boligsager. Du siger, at han påstår, når du snakker om, hvad Alex Vanderflag siger. Tror du, han lyver? Det har jeg ikke nogen anelse om. Altså, der er jo flere, der har været ude, også en af hans tidligere medarbejdere, og siger, at hun har sagt det til ham. Så det er en træls sag for ham. Men jeg må bare sige, at det virker som om vælgerkorpset, de rubricerer den lidt som, når jeg fik også bygget en carport af min fætter sort, og altså der er mange, det der med, at man selv, hvis man bliver knaldet af skattevæsenet, altså så selv en fartbøde kan jo være sådan, ej, jeg så ikke, hvor hurtigt jeg kørte. Altså, vi er gode til at finde på forklaringer. Og det virker som om, at de her, gjorde det ikke med vilje, den køber folket. Og dem, der ikke køber den, det er jo sådan til Vandomslags fordel eller partiet, det er jo typisk nogen fra et andet, altså også vælgere fra en helt andet, hvad skal man sige, parti eller en anden fløj. Og så kan man jo sige, at det er bare for at få ham ned med nakken. Du nævnte tidligere, at det ligesom var på tværs af partierne, at man gjorde det her. Hvor mange tror du, altså er det dem alle sammen, der sørger for at dække sig ind og holde hånd over hinanden? Eller er der nogen, der er bedre? Der er garanteret nogen, der er bedre, men selvom de er bedre, så bliver de jo stadigvæk, hvis de går ud og siger det, så bliver de jo, kan det jo sagtens blive udlagt som dels, altså at det du går efter manden, du går ikke efter bolden, du er bare sur på Liberal Alliance, og så kan de jo sige, nej, det er ikke det, jeg synes bare, at det er skatteborgernes penge, og i det parti, der går man da meget op i, at folk skal, hvad skal man sige, altså man skal ikke betale for meget skat, og man skal ikke nasse på samfundet og sådan. Så det ligger jo egentlig lige til højrebenet at gå på Liberal Alliance og Vanopslags, hvad skal man sige, bevidst eller ubevidst snyde, hvad skal jeg, bruge skatteborgerpenge, han ikke har ret til. Men det virker altså ikke, som om den får luft. Den store kritik i det her, det er jo, om Alex Vanopslag er anderledes stillet end andre borgere. Præcis, ja. Er Alex Vanopslag hævet over loven i den her sag? Det ser jo sådan ud. Altså, hvis man, altså, han har betalt, det vil sige, han er jo kendt brøden. Altså, godt være, han siger, det ikke var med vilje, men han har betalt pengene tilbage, så er han jo erkendt, det var galt. Og nu skal jeg ikke, og det er selvfølgelig, jeg er jo ikke jurist eller noget, men jeg vil bare, det virker ikke som om, altså, jeg ved ikke, hvornår skatteborgerne bliver anmeldt for socialt bedrageri, i hvor stor omfang det sker. Det er jo ikke sådan, så meget, vi følger med. Det er jo typisk sager, vi ved ikke, hvem det er, og det er noget, kommunen gør. Men om folk kommer i fængsel for det, altså, det er jo sådan en sjov gråzone. Altså, hvis folk, der ikke betaler deres parkeringsbøder, er det socialt bedrageri? Eller hvad er socialt bedrageri? Og det, jeg kunne forstå, der skulle have været en jurist, der går ud fra professor nærmest med her, fordi det ved jeg ikke. Så det er jo op imod det, vi skal vide, om han slipper bedre. Og det tænker jeg sagtens, vi kan finde ud af en anden dag. Men det er da en rigtig træls sag, synes jeg. Han siger jo selv, at han ikke er hævet over loven. Hvad vil det betyde i yderste konsekvens, hvis han mener det? Jamen det betyder jo, han, altså hvis han er anmeldt af en borger, så betyder det jo, at sagen må gå sin gang, som ved enhver andet borger, der bliver anmeldt for socialt bedrageri, og skylden har han jo påtaget sig ved at betale penge tilbage, så det bliver vel rimelig efter bogen. Og så er det jo, det næste problem kommer, hvad gør Folketinget så? Ikke bare ved Vandomslag, men alle de andre. Skal de bare blive ved med at krasse de penge ind, de har fået for meget, eller skal de begynde at melde dem til politiet også? Og skal Alex Vanopslag i fængsel? Altså, det ved jeg ikke, men det skal han jo, hvis han bliver dømt, og der er fængselsstraf, eller andet kan jeg jo ikke sige. Anna Thyssen, tusind tak, fordi du var med i Reporterne. Det var så lidt. Jeg har jo opholdt mig i gennemsnit lidt under 70 dage om året hjemme i Struer, og det er ikke nok til at leve op til de kriterier, der er, og jeg har i hvert fald i 2021 opholdt mig for meget i min folketingsbolig. Det er jo fordi, at jeg ikke har læst ordentligt op på reglerne. Det er pinligt, og det er for dårligt. Alex Vanopslag har gennem hele sagen holdt fast i, at han ikke kendte til de her regler for folketingslejligheder eller for tilskud til dobbelt husførelse, som sagen jo drejer sig om. Han har betalt de 30.000 kroner tilbage, som han uberettet har modtaget for dobbelt husførelse, ligesom han har opsagt sin folketingslejlighed. Sten Schaumburg Müller, du er juraprofessor på Syddansk Universitet. Velkommen til. Ja, tak skal du have. I går aftes så besluttede Folketingets præsidium at gå ind i sagen, efter at Enhedslisten opfordrede dem til at rejse en politisag mod Alex Vanopslag. Undrer du dig over, at Folketingets præsidium indtil videre ikke har politianmeldt ham? Nej, altså nu er jeg sådan lidt tilbageholdende med at udtale mig om det politiske, altså hvad for nogle overvejelser der er der. Altså det, jeg hellere vil sige noget om, og det, jeg synes, jeg er mere kvalificeret til at vurdere, det er jo altså de juridiske. Og der er det min vurdering, at der er så tilstrækkeligt meget, der kunne tale for, at der er begået noget strafbart, at der bør reageres, altså politiet bør gå ind i det, og især selvfølgelig, hvis der foreligger en anmeldelse. Hvad ville der ske, hvis det nu var mig, en helt almindelig skatteborger, der ikke havde styr på mine pengesager og har lavet samme nummer som Alex Vanopslag? Ja, altså, der er jo, hvad kan man sige, i de her, i sådan nogle sager her, der er jo ligesom to trin. Der er for det første der med, at man kan komme til at opgive noget forkert. Og det kan vi jo alle sammen. Så må vi betale noget mere, eller vi har glemt at opgive et eller andet til skattevæsen, eller et eller andet. Og så må vi betale lidt noget mere, og så er den brugt ud. Så er der den næste trin, kan man sige, det er, at man tænker, det var da godt nok nogle dejlige penge, jeg her har tjent, eller et eller andet dejligt, jeg her har fået. Nu sørger jeg for ikke at opvise det, som jeg skal, som jeg tjener godt på det. Og så bliver vi ved at være over i noget strafbart. Og her er det, der kommer sådan en teknisk udtryk, der hedder fortsæt. Altså, har man gjort det her med vilje, eller har man ikke gjort det med vilje? Og det er jo noget, som der må vurderes. Det er ikke noget, jeg kan vurdere på baggrund af de ting, altså det skal jeg heller ikke på baggrund af de ting, der er fremme i pressen. Men jeg synes, der er så mange ting fremme, at det var værd at undersøge, Også ud fra det, som I lige har snakket om, det der med, er der lighed for loven, ja, så skal de jo undersøges. Og så må politiet jo tage stilling til, og anklagemyndighed, nu har vi undersøgt det. Der er ikke grundlag for det, eller der er grundlag, afhængig af, hvad de kommer frem til. Men den bør undersøges, den her sag? Ja, det vil jeg synes. Jeg synes, der er meget, der tyder på, at hvad er det her for noget? Det ser ikke helt godt ud. Og så synes jeg da, at sagen bør efterforskes som en mulig overtrædelse af straffeloven. Og det kan så være, at det kommer frem, at nej, det er det altså ikke. Og så er det jo fint. Eller altså, sådan er det jo. Så er man så bundt politiet, så siger, nej, der er ikke rigtigt. Det har ikke noget at komme efter. Eller jo, vi går videre med det. Og det føler jeg mig altså tryg ved, at det ligger hos politiet, og ikke alle mulige andre steder, kan man sige. Er der noget af det, som vi ved nu om den her sag, noget konkret, der peger på, at han har begået noget strafbart? Ja, der er jo det med, at der er nogle ting med, at som jeg har forstået det i hvert fald, altså flytter adressen tilbage til Stuer på det tidspunkt, hvor han skal have lejlighed i København, som tyder på, at der er en viden om, hvordan reglerne er. Men det er ikke noget, jeg vil vurdere, altså, fordi det er jo netop noget, som man skal have nogle kompetente myndigheder, der har tiden og mulighed for at undersøge det ordentligt, og sådan noget, kan sige noget om. Det, jeg vil sige bare er, at jeg synes, der er ting, der tyder på, at der kunne være begået noget strafbart, og derfor bør det undersøges. Og Sten Schaumburg-Müller, jeg skal bare lige sige, du falder lidt ud på lyden nogle gange. Jeg tror, det er, okay, fordi du er omkring i et sommerhusområde. Jeg tror, det gik fint igennem. Ja, jeg vil bare lige, det kan være, at du skal gentage noget. Men hvis der nu kommer en sag her, Sten, hvor man går ind og vurderer, at, eller politiet skal efterforske det, og han skal efterforske for bedrageri, hvad er det så, man kigger på? Ja, så må man jo kigge på, kan man sige, groft set på to ting. Hvad er det, der er sket? Og to, hvad vidste, hvad må man antage, at han vidste? Fordi der er det her med, for at det skal være strafbart efter straffeloven, så skal man have gjort det med vilje. Og hvis det er noget, man kom til, og det er jo sådan, de kommer jo alle sammen til noget, som ikke var så godt indimellem, mere eller mindre alvorlig karakter, men det er altså ikke nok til, det er strafbart. Man skal ligesom have gjort det med forsæt, som det hedder juridisk, eller med vilje, som vi vil sige mere sådan i daglig tale. Og det er jo noget, politiet i hvert fald i et eller andet omfang altså kan undersøge og se, ser det ud som om, at vedkommende her har gjort det med vilje, eller må vi sige, det ser det faktisk ikke ud som om, eller det er i hvert fald ikke noget, vi kan bevise. Og så har politiet jo taget stilling til, og anklagemyndigheden taget stilling til det, og det er min vurdering her, at det bør de gøre. Vandopslag, han fastholder jo, at han ikke kendte de her regler for folketingslejligheder eller for tilskud til dobbelt husførelse. Men hans tidligere pressechef, Anne-Christine Cramont, har sagt til BT, at hun har gjort ham opmærksom på, at den her dobbelt husførelse stræd imod reglerne. Og desuden så får alle folketingsmedlemmer ved overdragelsen af sådan en medlemsbolig her udleveret en husorden, hvor det fremgår, at for at få stillet lejligheden til rådighed i København, så skal man altså opholde sig på sin officielle adresse de fleste dage på året. Og det har Alex Vanopslagh ikke overholdt, da han efter eget udsagn har været et sted mellem 60 og 80 dage om året i Struer. Hvad betyder det for en sag? Ja, altså, det betyder det, som jeg sådan set allerede har sagt. Det kunne godt lyde, det kunne lyde som om, at han godt har vidst det. Men det er altså noget, som politiet må nærme om. Måske, altså, man kunne godt forestille sig en situation. Det kan jeg i hvert fald godt forestille mig, at man regner med, at man har været så lang tid et andet sted, og så viser det sig, at det var godt nok ikke så lang tid. Altså, at man faktisk alligevel ikke opfylder betingelserne. Hvorvidt det er tilfældet, det kan jeg jo ikke sige. Det er sådan noget, som politiet har mulighed for at undersøge ved at kalde folk ind, undersøge det, kigge på dokumenter osv. Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor på Syddansk Universitet. Tak, fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. Folketingets præsidium, de besluttede som sagt i går aftes, at de ville drøfte sagen om en mulig politianmeldelse af Alex Vanopslagh snarest muligt. Historien her, den var tilrettelagt af Camilla Michelle Mikkelsen og Bastian Vedsted Eggert. Mille Ørsted, hun er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun. Tak fordi I lyttede til reporterne.